situatie. Die man is nog steeds in zijn eentje aan het rondrennen in de keuken. Hallo. Hi. Mag ik jou even in de weg lopen? Ja, zeker. Zeker. Je bent nog steeds keihard. Ik ben nog steeds lekker aan het werk, ja. Heel lang geleden heb jij een gado gado voor mij gemaakt. Oh ja. Hoeveel was die nog? Ja, die was lekker hoor. Oh, nou, daar ben ik blij om. Ja. Dat was een goede gado gado. Het is echt heel lekker zitten eten. Maar jij staat dit allemaal een beetje je eentje zo. Maaltijd heb jij wel niet gemaakt, nou, dat moet ik dus nog even gaan tellen later vanavond. Maar het was vanavond wel lekker druk. Ja. Ze komen in golven, zo'n voorstelling en dan moet je heel hard aan het werk. Ja, en dan willen ze ook. Hè, dan en dan gaan ze ook naar meteen, voorstelling en dan moeten ze nu. Ja, dat is heel erg lang hoor. Ja. Dus dat is altijd wel even spannend. Maar Ja, het is wel heel erg leuk. Ja. Ik moet zeggen, ik vind het echt leuk. Ja, maar het is voor jou wel keihard werken. Ik heb wel hard gewerkt. Tot nu toe, ja. Maar gisteren was het rustig begin. Baan, maar ja, het is wel... Gisteren was het rustig begin. Ja? Nu moest ik gewoon even knallen. Morgenavond nog even knallen en dan kan je zondag uitsurfen. Zo is het ook, weet je. Dan doen we dat. Ja, precies. Dan kan je gewoon lekker voor pampers liggen. Precies. Ja, zondag werk ik nog wel. Oh. Maar dan maak je dingen op en dan... Het is meer een soort unwind zo. Ja, dat is gewoon een andere vibe, zeg maar. Ja. Nu wil je dat het goed is, zeg maar. Closing vibe, ja. Nou, ik word hier helemaal tureluurs van. Je beweegt veel te veel. Ik ren om je heen. Je beweegt veel te veel, man. Je kan geen normaal gesprek voeren. Zo. Heel moeilijk is dit, ja. Snap ik. Nou, maar dankjewel. Jij bedankt. Lekker eten, man. Fijn zo, dat is belangrijk. Ja, dat was de man die altijd eten hier. Ja, er zijn natuurlijk heel veel eetentjes, maar er is er eentje heel prominent bij de ingang. En die